ولولا وگر نه آن بود ان كتب الله عليهم الجلاء که نوشت الله جل جلاله بر ایشان جدایی از وطن را لعذبهم في الدنيا هر نه عقوبت میکرد اینها را در دنیا خداوند متعال اگر این نوشته نگر که اینها را باید از منطقه اخراج شوند خامخا به دست مسلمان ها و شمشیر مسلمان ها اینها را تعذیب میداد ولهم في الاخره عذاب النار و یقینا برایشان در آخرت عذاب آتش است ذالک این عذاب به سبب آن است بانهم شاق الله و رسوله اینها مخالفت کردن با الله و پیغمبرش و من یشاقق الله و هر کی و من یشاق الله و هر کی مخالفت بکنه با الله جل جلاله فان الله شدید العقاب یقینا که عذاب الله جل جلاله بسیار سخت است هر کسی که با الله مخالفت بکنه باز میگم با الله کسی مخالفت میکنه ظاهرا هیچ کسی پیدا نخواست که ما با خدا میجنگم این قهمق کس پیدا نمیشه مراد مخالفت با دینش است تو دین پیشکش بکنی یعنی تطبیق شود و این تو کار شود و اینا مخالفت بکنه نمونه مخالفت اون بریم ببینیم شما پیشکش بکنیم با وزارت تسلیحات عالی که دین میگه دخترها از بچه ها جدا شود و هیچ مشکلی هم نیست پیشین دخترها را بکن بچه ها را بکن صبح که دخترها را اگر قبولش کرد دلم سیاست اگر برش بوی که برین پل تکنیک پوانتون تعلیم تربیه را برای زنا بتین اما جا کل پانزایش برش بسازین کسی قبول میکنه؟ نه بگوی نه چرا قصص هستین بگوی نه نکنه قبول ولی اگه قبولش بکنه ایره ایمان داشته باشید این کار نمیکنه اینی مخالفت با دین است در ظاهر خوش کس نمیگه که ما مخالفت میکنیم نه در عمل نمیکنه فان الله شدید العقاب بس یقین عذاب الله بسیار سخت است ما قطعتم من لینتین ما قطعتم قطع نکردید شما ما قطعتم آنچه که بریدید من دینتین از درخت خرما او ترکتموها قائمتن یا گذاشتید آن را استاده على اصولها به بیخای خود فبی اذن الله پس به امر الله جل جلاله ولی یخضی الفاسقین و تا خار و رسوا بکنه الله جل جلاله فاسقان را الله اونا را خار بکند وقتی که قلاهایشان محاصره شد پیغمبر علیه السلام امر کرد که درختای از اینها را قطع بکنید و بسوزانید دیوالش چپه بکنید یک بار آمدن گفت که تو پیغمبر خدا هستی پیغمبر خدا خودت خرابی را نمی کند دیگر تو چطور این خرابی را کردی الله این آیت را نازل میکنه که ما قطعتم من لینتین آنچه که برید از درخت خرما او ترکتموها یا گذاشتید آن را قائمتا استاده على اصول ببیخای خود فبی اذن الله پس به امر الله هست ولی خذی الفاسقین و تا خار رسوا بکنه الله جل جلاله بدکاران را از خاطر این صورت گرفت و به حکم الله جل جلاله چنین کار شده یکان بار بعض مردم بیقل میشه خب کپای آیات الله را سر مسلمان ها تطبیق میکنه رفتن خانه ما را برباد برباد کردن خیالش نهید که ولی دهی ثواب است از برافر الله علم و انسان باید داشته باشد معامله با مسلمان و با کافر بسیار تفاوت میکنه و نشوه که من حیث یک مسلمان کار را بکنه قطع اشجار و هم از مسلمان مخالفت در بین تو و در بین از او بخاطر دین نیست گپ دیگری است او را حل بکن دیگر تو خانه کس را چپه میکنی و قطع میکنی درختای از او را باز استدلال سرزی آیت میکنی نه ای را بگذار برای کسی که کافر و بیدین است سرزی بازی کار را بکن استغفر الله کسی که دین دقیق نفهمند بس کار به نام دین میکنه خیالش میکنه که ولی ما کار دین کرده این تو بدبخت میشود نه زمینه چی مساعد میشود مسلمان ها از بش میرن چه مسلمان ها دشمنش میشود مسلمان ها با او راه نمیرود این نتیجه شد و ما افا الله و آن مالی که الله جل جلاله عاید گردانید علی رسولی بر پیغمبرش من هم از بنی نذیر فما اوجفتم علیه من خیلین پس نتاختید بر او من خیلین کدام اسبانتان را ولا رکابین و نشتران را ولکن الله یسلط رسوله علی من یشا ولیکن الله جل جلو غالب می گرداند پیغمبرای خود را رسوله پیغمبران خود را علی من یشا بر کسی که بخواهد والله علی کل شیء قدیر و الله به هر چیز توانا است یکی غنیمت است یکی فی است غنیمت را ما شما در سوره مبارکه الانفال گذشتاندیم عبارت از مالی است که مسلمان ها عنوتا از دشمن میگیرد، از دشمن عنوتا یعنی به زور میگیرد، به اساس شمشیر جنگ صورت میگیره و منطقه فتح میشود. این مال مال غنیمت است. در مال غنیمت چند تقسیم بود؟ پنج تقسیم. یک تقسیم از او برای پیغمبر علیه السلام یعنی به حکومت اسلامی است که جایی که او بخواهد مصرفش بکنه، از جملهش به اهل بیت پیغمبر علیه السلام، مساکین و مردمای فقیر و فی سبیل الله. چهار حصه دیگری برای مجاهدین تقسیم میشه، کسی که در امو جبهه بود و این شجاعت و دلیری داشت که دشمن را بشکنانه و امو باید توضیح شود. یکی مال فی است. مال فی عبارت از مال است که مسلمان ها یک منطقه را بدون جنگ میگیرد، یعنی بدون از اینکه مسلمان در اینجا تلف بدهد در اوجا این منطقه فتح می شود. وقتی که فتح شد این مال چی است؟ کلش به حکومت اسلامی تعلق می گیرد. برای مجاهدین در اینجا سهمی نیست. حکومت اسلامی مطابق به دیدگاه تقسیم می کند. یعنی معنا چی؟ در مال غنیمت خو کل قباله ها ختم می شود و کل دارایی از مجاهدین و از حکومت اسلامی می شود. در اینجا به حکومت اسلامی حق دارد که این مال پس به اهلش مسپارد. ایره حق داره که تقسیم کتش میکند، ایره حق داره به مجاهدین میده. از فیصله‌ای که مطابق با زمان و مکان میکنه صلاحیت از امیر مسلمان است. بنان این مسئله فیرا توضیح میدهد که آنچه مالی که خداوند متعال برای شما از بنی نذیر عاید کرد، شما بر روز از پایتان نتاخته بودید که آل دعوا بکنید که بر ما حصه‌اش باید باشد. شما بر روز شتارهایتان را ندوانده بودید. بنان الله که بخواد تسلط می بخشد پیغمبرش را به کسی که بخواهد. بنان خیمال چی میکنی؟ ما افا الله آنچه که عاید گردانیده الله جل جلاله علی رسول بر پیغمبرش، من اهل القرى از اموال اهل قریه ها، از اموال اهل قریه بنی نذیر، فلله مر الله راست، ولی رسول و برای پیغمبرش است، ولی ذی القربا و مر خویشاوندانه ذوی الاقربا و خویشاوندان پیغمبر، و الیتاما برای یتیمان، و المساکین برای مساکین، و ابن السبیل برای مسافران و مجاهدین و آنان که در راه الله جل جلو علم می آموزنند. این مال فی چی می شد؟ ای را خداوند متعال می گه فلله مر الله راست، ولی رسول و پیغمبر را، ولی ذی القربا خویشاوندان پیغمبر، برای یتیمان مساکین و برای ابن السبیل. چرا این مال گرفت در دست حکومت اسلامی داد؟ که لا یکون، تا نبوده باشد، تا نشود دولتا بین الاغنیاء منکم، تا نشود آنفی دست به دست میان اغنیاء شما. این مال و سرمایه تنها در اختیار سرمایه دارا قرار نگیرد. از این خاطر الله جل جلاله ایره برای کی میده؟ برای کسی که سرمایه ندارد. سرمایه که نداره کیسته؟ اقربای پیغمبر خدا است که اونها از غنیمت، از خیرات و از زکات استفاده کرده نمیتونند. برای یتیم هاست که اونها سرپرست ندارد. برای مساکین و بینواست و برای کسی که طالب علم و جهاد در راه خدا میکند. برای نهاست، برای مسافرین است. چرا این تقسیم را الله شروع میکند؟ تا سرمایه در دست سرمایه دار همیشه دور نخورد. از این خاطر است که در فقه اسلامی قانون است که یکان دفعه میتونه حکومت اسلامی بر علاوه زکات مال دیگر را برای بنیه تقویت، برای تقویت بنیه اقتصادی حکومت اسلامی از سرمایه دارا بگیرد. این حق را دارد. این حق را حکومت اسلامی دارد که یکان بار در مال پیسدارا یک تقسیم دیگر را برای بیت المال بدهد. روز حضرت عثمان رضی الله عنه و صحابه دیگر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، اینا زمین بسیار زیاد داشتن. بعد چراگاهی که اینا داشتن، زمینی که در قباله از اینها بود، مردم دیگه که اوجا میخواستن بچرانن گوسفندای خود را، مزدورای حضرت عثمان و حضرت عبدالرحمن اونها را نماندن. گفتی زمین از ماست، قبالش هم از ماست، برین جای دیگری برین. حیران مانه که چرا عقد از زمین بسیار زیاد از اینا بود. پیش حضرت عمر رضی الله عنه آمدند و گفتند که آلی ما را خواه حضرت عثمان نمیمانه که در این جای چراگاه داشته باشیم. باز گفت که دم خوبتری این جایش برین و زمین رماهایتان را بچرانید. خونی ها خود رفتن همه تو کار کردن، پشت سرش اینا آمدن گفت اینه ما خود دلیل داریم، زمینی ماست، ملکیت ماست. باز حضرت عمر برش گفت که چقدر کشت کده میتونیم، چقدر کشت کده میتونیم، اما قشستوست دیگه شستونیست، کشت بکن، زور دا بزن. صد جریب، 200 جریب کشتش بکن. ایتو نمیشه که تو پول داری دیگه هر قدر که زمین گرفته میتونی او را به خود تصاحب بکن. باور بکن که قانون را گذاشت و این بهترین قانون است. پیسدار روز به روز پیسدار شده میرود و غریب باید غریب شده برود. نه، حکومت اسلامی باید این توازن در نظر داشته باشد. و طور مثال اگر کسی شاروالی افغانستان میخواد که بدن منزلا را بده، پیسدارا و کسایی که حرام جمع کردن خب کلش اینا میخرن، آیا بر اینها باید تیر شد؟ نه، به محاکم گفته شد که یک نفر حق داره که یک بلند منزل داشته باشد، قباله دومش نباید تیر شد، زیرا کل سرمایه را اینها میگیرن. این باید برای کی داده شد؟ برای غریبا داده شد. حکومت باید زمینه را مساعد بکنه که این بلند منزل ها به مردم های بیچاره و نحیف با اونها باید تا که پول پیدا بکنن زندگیش خوب شد و کمک هم را صورت بگیرد و قرضه ها را به ایتو مردم باید بدهد. هیچ که نشد کوشش بکنه شرکت ها را جور بکنه، 10-15-20 نفر یک جا شد یک بلند منزل را آباد بکنه. این خوب است برای مسلمان ها. بعد از باز کل چیز در اختیار یک کس نفر نمی شود که هر چی که بخواد، اما تو باز در سیاست هم باز دست می زنن، در اقتصاد هم باز دست می زنن. شما می فهمین که یک دفعه که یکیشان کار بکنه باز تیل بلند می برد، کسی نمی تونه گفته که چرا تو کار کردی، دیگهش که کار میکنه باز گاز بلند می برد. این تو یک حالت یه خطال سرش است. پس آنتر باز میبینه که اگر یک بار استعمار پای خدا پیدا کرد، قسم به خداست که از دکانت هم باید جیره باید بیتی، از دکانی که از توست از اون باید جیره بیتی و این کار میکنن اینها. بنابراین الله جل جلاله بر ما یه قانون را وضع کرد که کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. الله این مال خیر از دست مجاهدین گرفت و برای فقرا میده. چرا؟ به خاطر که سرمایه در دست سرمایه‌دار همیشه داغ نخورد. سرمایه‌دار دیگه هم سرمایه‌دار نباید باشه که دیگران را سر کل فکر و ذکر و ایمان و سیاست و همه چیز باید تسلط داشته باشد. و ما آتاکم الرسول و آنچه که بدهد شما را پیغمبر فخذوه، آن را بگیرید. یک تعدادی ها دهی تشویش میکنه این قانون شد پیش قابل قبول نباشد. ولی چطور میشود؟ حالی بگذاریم دیگه آزاد بازار است، هر کس که هر کار میکنه تو بکنه، ما خود سر مردم بزور نفروختیم، مردم را خود بزور بر خود تشویق نکردیم، این کار نکو. الله صراحت میگه و ما آتاکم الرسول، آن قانونی که الله برای شما پیغمبر بر شما داده فخذوه، آن را بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از هر آنچی که شما را باز داشت از آن دست بردارید، از آن منع شوید. و اتقوا الله، از الله بترسید، ان الله بشک خداوند لا یزال شدید العقاب، عذاب الله بسیار سخت است، سخت عقوبت والا است. این مال فی برای کی میتی؟ للفقراء المهاجرین. این مال فی از فقیران هجرت کننده راست. این مال فی فقیران هجرت کننده راست. کیست؟ الذین اخرجوا من دیارهم، آنانی که بیرون کرده شدند به زور از خانه ها و سرزمینشان، و اموالهم، از مالهایشان، یبتغون فضلا من الله، جویان طلب میکنن فضل الله جل جلاله را، و رضوان و رضامندی او را. و این هجرت چی را میگوسن؟ که خداوند متعال در حکومت اسلامی نظام به ما میدهد. این به این خاطر زحمت کشیده بود، به خاطر رضامندی الله وطن خود ترک کرده بود. و ینصرون الله و رسوله، و مدد میکنه الله و پیغمبر را، اولئک هم الصادقون، این می جماعه راستگو هستند. در این آیت که شما پیش روی ما شماست، کل جامعه اسلامی را به سه بخش تقسیم کرد، بخش مهاجر، بخش انصار و بخشی که بعد از این که میای که ما شما هستیم. اونا را بر ما یک یک معرفی میکنن. مهاجرین کی بودن؟ الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا، آنانی که بیرون شدن، بیرون کرده شدن از خانه هایشان و از اموالشان برای طلب رضای الله جل جلاله و به خاطر طلب یک زندگی و معیشت آبرومندانه و به اساس این هدفشان، و ینصرون الله و رسوله، الله و پیغمبر را کمک کردن. خب از شما پرسان میکنم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهترین زندگی نداشت در مکه؟ تجار نبود، مال خود را ترک نکرد، خانه خود را ترک نکرد و نرفت به خاطر از اینکه پیغمبر را کمک بکنه، این کار را کرده. حضرت عمر حساب بکنین، حضرت عبدالرحمن ابن عوف حساب بکنین، ده ها صحابه را شما مهاجرین حساب بکنین، آیا چنین مردم نبودن؟ بودن. چرا؟ قرآن میگه اولئک هم الصادقون، یعنی مردم راستگو هستن. این به اصطلاح مدال بود و نمبری بود که خداوند متعال برای صحابه داد. مهاجرین صادق مردم هستند. دوم گروه والذین و ایمال غنیمت و فی برای کی باید داده شود؟ حکومت در فکر کی باید بوده باشد؟ والذین و آنانی را که تبوء الدار که مسکن گزیدن در دار الهجرت و ایمان و خانه ایمان تبوء الدار آماده ساختن خانه را، خانه ایمان را، مدینه را چی میگه؟ خانه ایمان. من قبلیم پیش از ایشان، پیش از مهاجرین، یحبون دوست میدارن من هاجر الیهم، هر که هجرت بکنه به سوی ایشان، آنانی که مسکن گزیدن در دار هجرت و خانه ایمان، من قبلیم پیش از مهاجران، یحبون دوست میدارن من هاجر الیهم، هر که هجرت بکند به سوی ایشان، به سوی ایشان هجرت، نمیگه که این وطن از ما گرفتی، ایره نمیگه، بلکه دوست دارن که عزتشان را بکند. ولا یجیدون فی صدورهم، احساس نمیکنن در سینه هایشان حاجتن تنگی و حسد را. در خانه خودش برش جای داد، ایره خو بگذار که یک دشت خو بگذار، در احساس نمیکنن در سینه هایشان حسد و کینه را. مما اوتو از آن چی که داده اند، و یؤثرون علی انفسهم، مقدم میدارن دیگران را علی انفسهم برخیشتن، ولو کان بهم خصاصه، اگرچه از ایشان را فقه، خودشان دستنگ هستند، خودشان پول ندارن، ولی مهاجر جای میدهد، مالکتش تقسیم میکنه و در حمایتش میبرد. و من یوق شح نفسه، و هر که نگه داشته شود از حرص نفسش، فاولئک هم المفلحون، همین مردم رستگار هستند. آلی انصار همون تو مردم بودن یا نبودن؟ انصار همون تو مردم بودن. آیا واقعا آنچه که در اختیار داشتن در پیش پیامبر نگذاشتن، پیش مهاجرین نگذاشتن و تایید نکردن؟ تایید کردن. پس قرآن برای مهاجر چی گفت؟ هم المفلحون. برای انصار چی گفت؟ هم المفلحون. برای مهاجر چی گفت؟ صادقون. خب آلی که ما بخیزم در قرن 21 بر اینا بگم نه اینا کاذب هستن و اینا فالح و رستگار هم نیست، جزای ما چی خواهد بود؟ قرآن به ما چی جزا خواهد داد؟ ولی ببینید که مسئولیت ما را چی میگد؟ قرآن میگد والذین جاءوا من بعدهم، آنانی که آمدن بعد از مهاجرین و انصار که ما شما هستیم، یقولون میگوین ربنا اغفر لنا، یا الله ما را ببخش، زیرا مکان و جای از اونا را ما گیر کرده نمیتونیم، خدای ما را ببخش. ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، و آن برادران ما را که سبقت کردند بر ما، بالایمان، به ایمان، از ما به ایمان کی سبقت کرده؟ صحابه سبقت کرده، تابعین سبقت کرده، تبع تابعین سبقت کرده، اینا مؤمن بودن. خب یگان نزاکتایی که در بین صحابه پیدا میشد چی بکنی؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا، یا الله جنت در دل ما، غلا کینه ای را در مقابل صحابی، یا الله مگردان در دلهای ما، فی قلوبنا، در دلهای ما، غلن کینه، حسد، بدی و زشتی را در رابطه با شخصیت های بلند. للذین آمنوا، به نسبت آنان که ایمان آوردن، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار هرانه تو بخشاینده مهربان استی. این مسئولیت از کی شد؟ از ما شد. الله گفت که صحابه صادق، صحابه رستگار، مسئولیت ما تو چی؟ اول میگم که خدایا اونا را ببخش، خدای ما را ببخش، زیرا کوتاهی در ما اقا زیاده است، اقا خراب استیم که این انسان بسیار پایین در مقابل صحابه باست تو گپ میزنی، در اوج گپ میزنی. دوم نکته ای که مسئولیت ما چیست؟ که خدایا اونا را ببخش، آنانی که از ما سبقت کردن به ایمان، اونا را هم ببخش. خدای در دل ما بدی را در رابطه با اونها جای ندی، اونا را دوست داشته باشیم. خب این را که دورش بتیم بزور بزور پالیده برو. در یک تفسیر من چی خواندم؟ عمر در تفسیر نمونه گفته عمر اقا شراب میخور که هر حکم خدا که میامد باز میگفت که نه تایل خود منه نشده، باز آخر است که آیت آمد باز گفت که انتهای نا انتهای آلی منه شده از برای خدا. عمر در دنون میگه ما شراب بخاطر این رزالت اخلاقیش نمیخوردم. او یک انسان شجاعی بود و این رقم اتهام سرش، سر نقاط فکر بکنیم که الله از پیش ما خفه می شود و در حقیقت ای آیت را در نظر نمی گیریم و خود خوب می شناسیم. که ما چه قناعتی ماست. کسی که در رابطه بینی حرکاتی که فعلا وجود دارد یک دفعه آواز خدا بلند نمی کند، در رابطه به استعمار مجموعا یک سخن ندارد، یک سخن ندارد، آیا اینها باید با صحابه گپ بزند؟ با صحابه باید توهین بکند؟ اونا را باید نقد بکند؟ در رابطه به مکلفیت خود یک سخن در تاریخ افغانستان ندارد، یک سخن که ما چی مکلفیت داریم. الم تر الی الذین، آیا ندیدی به سوی آنانی که نافق و منافق شدن، یقولون میگن لاخوانهم، برای برادران خود، الذین کفروا، آنانی که کافر شدن، من اهل کتاب، از اهل کتاب، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما بیرون کرده شدید خامخا ما هم امرایتان بیرون میشویم، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و هیچگاه اطاعت نخواهیم کرد در معامله با شما هیچ کسی را، هرگز هیچ کسی را هم اطاعت نمی کنیم. ده دفعه پیغمبر با ما بود که علیه تو می جنگیم، ما نمی جنگیم صاحب، ما در پشت تن هستیم. خوب کردین که تو کار را شروع کردین علیه پیغمبر. این منافقا یار یهود خوب پروبال داد. الله میگه که و این قتلتم لننصرنکم، اینا با چی میگن؟ اول خو ولا نطیع فیکم احدا ابدا، هیچ کس را در معامله شما یاری نمی کنیم، یکم. دومی که بل فرض اگر پیغمبر با شما جنگید و این قتلتم، اگر قتال کرده شود با شما، لننصرنکم، ما شما را حمایت میکنیم و در پهلوی شما ایستاده میشیم. والله یشهد، الله گواهی میده، انهم لکاذبون، این منافقا دروغ میگن. فقط اونا را در جنگ انداختن، چی کردن؟ لئن اخرجو، والله قسم است، والله لئن اخرجو، اگر بیرون کرده شوند، لا یخرجون معهم، امرایشان باز بیرون نمی شوند، ولئن قتلو، و اگر جنگ امرایشان صورت بگیرد، لا ینصرونهم، کمکشان هم نمی کند، ولئن بالفرض و تقدیر، ولئن نصروهم، اگر کمکشان بکند، لیولون الادبار، خامخا پشت میدهند، لیولون الادبار، خامخا پشت میدهند، برای کی؟ برای مجاهدین، لیولون الادبار، حتما پشت میدهد و استاده نمیشان در سنگر، ثم لا ینصرون، سپس آنها را یاری هم نمی کنند. یک دفعه شاید یک کاری بکنه، فورا عقب میرود و کار را از دستشان ساخته نیست. ببینین که اول نکته ای که ما داریم است که جهاد در راه الله جل جلاله یکی از مسئولیت های یک مؤمن است. و پیغمبر می فرماید لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان النار جهنم فی جوف عبد ابدا، هیچگاه گرد جهاد و دود آتش با مسلمان یک جا نمی شود. اگر کسی می خواهد که دود آتش نگیرشه، فعلیه بالجهاد. امام احمد از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که ایاکم الظلم، و این ظلم ظلمات یوم القیامه، بر شما بوده باشه که دست از ظلم بردارید. چی میخوای وطن دار حکومت اسلامی؟ پس ظلم نکو، مردم قتل نکو، به جای تعرض نکو، آبرو عزت مردم را محترم بشمار، زیرا ظلم تاریکی ها را بار میارد، در آخرت و در دنیا هم شکست را بار میارد. و تقشح، از بخل بترسید و کناره بگیرید، زیرا امی بخل آنانی که پیش از اون شما بودن اونها را هلاک کرد، وادارشان به ایکت که علا انصفک و دماءهم و استحل و محارمهم، ای که خون یک دیگر را بریزنند و برنوامیس یک دیگر تجاوز بکنند. بناهن ای بر ما شما مکلفیت، ما و شما مسلمان هست که دو کار را بکنیم. اول دین را بفهمیم که ما چی بر مردم میخواییم. آنچه که ما میخواییم واقعا دمی دلم است، از خود پرسان بکنید. وقتی که نمیتونید دروغ میگی، با دین جفا نکو، مسلمان ها تباه و برباد نکنید. بعد از او الله جل جلاله که منافقان را حالت شبه ما بیان کرد که همیشه چنین سخنا خدا را، ولی زلت از آن منافق است. لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، خامخا شما بارابترید فی صدورهم، در سینه های منافقین، من الله، به نسبت الله. منافق از الله اقنه می ترسد مثل که از مسلمان می ترسد. ذلک بانهم قوم لا یفقهون، به خاطر این ترس از مخلوق دارن که گروهی هستند که نمیدانند راز از دین را بلد نیستند که دین چی میخواهد. لا یقاتلونکم، مقاتله کرده نمیتوانند با شما ای مسلمانان. جمیعا دستجمی، دستجمی بر علیه شما هیچگاه جنگ کرده نمیتوانند. الا فی قرم محصنت، مگر در حصارهای بسیار گرد آورده شده، در قریه ها و دیهای حصار کرده شده و که دیوالای بلندی دارد. الا فی قرم محصنه، مگر در دیهایی که قریه هایی که حصار کرده شده است. او من وراء جدر، یا از پشت دیوارها در رو به روی مسلمان استاده شده نمیتوند. آلی هم اونطور است، آلی هم استاده شده نمیتوند، پشت دیوار می جنگد. بأسهم بینهم شدید، ولی کسی میگه که یا الله، ما خمی گوین که یا جمیعا با ما می جنگد. ائتلاف های بسیار بزرگ جهانی است، قوت های بسیار زیادی از کلی آمده، و تو یا الله میگه که اینا دست جمعی با تو نمی جنگد. الله میگه نه، بأسهم بینهم شدید، جنگ آنها در میان خودشان بسیار سخت است، خودشان با اروپا و با امریکا و با فلانا و دستان تقسیم شدن. تحسبهم جمیعا، میپنداری ایشان را متحد در ظاهر، و قلوبهم شتا، دلهایشان بسیار پراکنده است. آلی عقل تبکار پر تو ای مسلمان، از این نکته چطور استفاده کرده میتونی؟ این دیگر به درایت تو تعلق دارد. ذالک بانهم، این به سبب آن است که قوم لا يعقلون، گروهی هستند که عقل ندارند. عقل چرا ندارند؟ چرا جنگ شروع کردند؟ دین هیچگاه به خانه کسی نمیراد که او را خراب بکند. اسلام کسی را توهین نمی کند، اسلام مال و جان کسی را نمی گیرد. اینا هستند که کار شروع کردند، ولی در غمشان خودش افتیدند. بنان خودشان عاقل نیستند و عقل ندارند که این جنگ در اختیار خودشان است. امروز ختم بکند، ختم کرده میتونه، وقتی که نمیخوان ضرر برای خودشان است. که مثل الذین من قبلهم، داستان ایشان مانند داستان است آنان است که پیش از ایشان بودن. که مثل الذین من قریبا، داستان ایشان مانند داستانی که پیش از ایشان بودن. قریبا کمی قبل، ذاق و چشیدن و بال امرهم، طعم تلخ کار خود را، طعم تلخ کار خود را چرسیدن. چه رقم این مردمی بودن که در غزوه بدر علیه مسلمان ها گرد آمدن، تقریبا در حدود 1000 نفر، گفتن که ما رقص میکنیم، شراب میخوریم، مسلمان ها را از بین میبریم. الله چی امرهشان کرد؟ امرهشان اتو کرد که هم کشته شدن، هم اسیر شدن، هم شکست خوردن. بنان ای پیغمبر، هر قدر که علیه دین اتلاف های ننگین صورت بگیرد، نتیجه حالشان مردم بودن که در بدر شکست کردن. که مثل الذین من قبلهم، داستان ای قطعات کفری مانند داستان من قبلهم، پیش از ایشان است. قریبا کمه که پیش تیر شده، قریبا به مال کلام است، قریبا روسا را کمه که بگیرین. داستان ایشان مانند داستان برادران قبلی ایشان است. چه وقت تیر شدن؟ یک چند سال نمیشود، این یه پرگرام سرش تطبیق می شود. ذاق و چشیدن و بال امرهم، مزه تلخ و ننگین کار خود را، ایرا خوب چشیدن. و لهم عذاب علیم، و مریشان راست عذاب دردناک. علت یزید چرا منافقا و بیدینها علیه مسلمان ها می جنگن؟ که مثل شیطان، داستان مناجات ایشان مانند داستان شیطان است. اذ قال للانسان اکفر، چون گفت انسان را کافر شو. فلما کفر، چون کافر شد، قال گفت اینی بری امین، ما از تو بیزار استم، اینی اخاف الله رب العالمین، یقین ما ترسیدم از پروردگار، از اللهی که پروردگار عالمیان است. شیطان امید رقم کفار را گرفت و گفت که ببین، به عنوان سراقه ابن مالک پیش رفت که ما در پشت تستم، اینه من می جنگم. خوب داخل جنگ شکرد، باز گفت که ما بیزار استم، با مان خدا دیگه بود از او امرش کاری نداشت. فکان عاقبت هما، پس شد انجام کار آن هر دو، انهما، آن هر دوی ایشان، فی النار خالدین فیها. فکان عاقبت هما، انهما فی النار خالدین فیها، پس شد انجام کار آن هر دو، آن که هر دوی ایشان باشن، فی النار در آتش، خالدین فیها، جاودان در آن. و ذلک جزاء الظالمین، و این است بدله ستمگران. پس مورد تو چی است؟ مسئولیت ما تو چی؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، از الله بترسید. از الله کسی نمی ترسد جزی که علم نداشته باشد. جاهل انسان از الله نمی ترسد. اتقوا الله، از الله بترسید، فهم دینتان را بلند ببرید، بفهمین که تو چی را می خواهی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید هر نفس و باید بداند، ولتنظر باید ببیند و بداند، هر نفس ما قدمت لغدین، چی را فرستاده برای فردایش، ما قدمت لغد چی را برای فردایش فرستاده. اما خب بفهم یک بار، سفر داری، جایی میری، قبر جایت است، تو باید بفهمی که چی را اوجا فرستادی. و اتقوا الله، از الله بترسید، ان الله خبیر بما تعملون، یقین الله با خبر است با آنچه که میکنید. الله جل جلاله در آیات گذشته مسئولیت یک مسلمان را در رابطه به اسلام و در بعد تطبیقی دین و شریعت الهی برای ما شما حکم بیان داد، و طبیعی است که در رابطه به این رقم زندگی کردن جهادی و تطبیق شریعت اسلامی خامخواه بخواهید نخواهید یک سلسله مسائل پیش میاد که انسان شاید از حدود بیشتر قدم را بگذارد و موضوعات را دقیق نگیرد، و به عباره دیگری خدا نخواسته دستش دست ظالم نشود و بر حقوق دیگران تجاوز نکند. اگر کسی در حاکمیت قرار میگیرد چی کاری بکند که خود را منظم بکند و به عباره دیگر خودش تسلیم به حکم الله باشد. بنابراین الله جل جلاله بر ما نسخه میدهد برای اصلاح فرد ما. یک انسان چطور جور میشود؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اتقوا الله، همیشه از الله بترسید. اتقوا الله، از الله بترسید. و ترس از الله، حضرت علی ابن ابی طالب چی میفرماید؟ ای ذات عظیمی که ترس از تو نیست مگر ترس از عدلت است. یعنی از الله بترس که او عادل است. اندکترین بیتوجهی کردی، الله در رابطه با حکم شریع تو را هم محاکمه میکنند. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید بداند هر نفس که چی چیز را پیش فرستاده است برای فردایش. برای فردایش چی را فرستاده؟ ای را باید پرسان بکنه. بدی را رای کردی، خوبی را رای کردی. و اتقوا الله، از الله بترسید. ان الله خبیر بما تعملون، یقین الله با خبر است با آنچه که میکنید. هر آنچه که میکن الله با او با خبر است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ما شوید همانند کسانی که نسوا الله، فراموش کردن الله را. نسوا الله یعنی نسوا حق الله، حق الله را فراموش کردن. خدا را کسی فراموش نمیکنه، تو دیگه میگه الله است. حق الله را فراموش کردن، قانون الله را فراموش کردن، در زندگی خود یگان بار بی قانون حرکت کردن. فانساهم انفسهم، پس فراموش گردانید از اوشان نفسهای خودشان را. یعنی چی؟ هر کسی که شریعت الله را نادیده میگیره، خداوند متعال جانهای خودش سرش فراموش میکنه. جان خودش چطور فراموش که؟ به این باره که باید تو فایده میگرفتی نمیگیری، بلکه نقص میکنی. فانساهم ان یقدموا لها خیرا، فراموش کرد نفسها را به این که پیش بفرستن برای فردایشان چیز خوبی را. باز در فکر قبرشان، در فکر آخرتشان نمی شود. نسوا الله، حق الله را فراموش کردن. به این باره که فترکوا طاعته، طاعت الله را از یاد بردن. فانساهم انفسهم، خودشان را خداوند متعال از خودشان فراموش کرد. به این که برای فردایشان کار نمی کند، تلاش نمی کند و در رابطه به زنده شدن بعد از مرگ هیچ پلانی ندارد. اولئک هم الفاسقون، امی جماعی که حکم الله را و حق الله را ترک میکنه، فراموش میکنه، که در نتیجهش خودشان را خداوند متعال از خودشان فراموش میکنه. اولئک هم الفاسقون، امی گروه، گروه نافرمان است. گروه نافرمان امیست، یا به عباره دیگر بگویم تعدادی از کسایی هستند که مسلمان هستند، اسلام را دوست دارند بر دیگران، شریعت را دوست دارند بر دیگران، دیگران باید مطابق به دین زندگی بکنند، ارزش‌ها را تطبیق بکنند، خودشان باز خود تسلیم به قانون الله نمی‌کنند. دوست دارند که نظام شرعی بیاید، خودشان این را باز نمی‌پذیرند. به عبارت دیگری دوست دارند که دیگرا باید محاسبه بدهد و پرسان از پیش شوند. و خودش آماده از این گپ نیست. اینی مردم مردم بدکار هستند. مردم فاسق هستند. رویی اساس. هر کسی که خداوند متعال او را از امور خیر بدور کرد و شریعت الله را زیر پای کرد بنان نتیجه چی مبرد؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. برابر نیستن اهل آتش و اهل جنت. اهل جنت کیست؟ آنان که الله را حکمش فراموش نکرد. نه از نظر معرفت و نه از نظر تطبیق و نه از نظر دعوت و نه از نظر دعا دفاع. به هیچ بودش فراموش نکرد. در هر بودش مکلفیت های خود را دانست. بنان این انسان برابر باز نمی شود که او جنت می رود و دیگه دوزخ می رود. لا یستوی برابر نیستن اصحاب النار اهل آتش که آنانی که حکم الله را فراموش کردن، حق الله را فراموش کردن و اصحاب الجنه و اهل جنت. هیچ برابر نمی شود. اصحاب الجنت هم الفائزون. یقین اهل جنت امیشان امینها هستند. الفائزون کامیابان. کامیاب مردم کیست؟ آنانی که حکم الله را نگه داشتند و برای فردایشان پلان داشتند و مطابق به حکم الله زندگی کردند. چون سوره خلاص می شود، بنان ما را توضیح می داد که ببین این پیامی که به تو نازل شده ایادی نیست، این مذاق نبود، به اصطلاح ایسو یک گپی نبود که فقط وقت تو را گرفته باشد و دلت میری دلت نمیری. ایتو نیست. این کتاب به نهایت مهم است. پیامهایش بسیار واضح و روشن است و یقینا به زندگی تو مستقیما کار دارد و کتاب است که معرفیش میکنه. لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل میکردم این قرآن کریم را علی جبل بر کوه، لرأیته خاشعا، خامخا تو میدیدی همین کوه را با عظمتش، خاشعا ترسنده، متصدعا پاره شونده من خشیت الله، از ترس الله. این کوه را تو میدیدی که ترسنده و پاره شده از ترس الله جل جلاله. لو انزلنا هذا القرآن، بعض مفسران گفتند که مراد تشبیه است، یعنی کوها با همه صلابت و استحکامی که دارند اگر عقل و احساس می داشتند این آیات به جای سینه انسان بر بالای ای کوها نازل می شد، قلب انسان خود بگذار که اگر بر کوه نازل می شد ای کوها با ای استحکامش لرزه می کرد و می جنبیدن و از هم متلاشی می شدن. بنان این موضوع را به معنی تشبیه می گیرد. پیام عادی پیام نیست. فکر برش بگو که اگر چونین امی عقلی که تو داری با کو داده می شد و این قرآن با او نازل می شد، این پاشیده می شد، این لرزه به جانش پیدا می شد، بنان تو چطور عادی تیر می کنی موضوعات را؟ این احکامی که برد گفته شد این عادی نیست. در هر کدامش الله مؤاخذه می کند. یا ای که آیه به ظاهر حمل شود، اینکه تمام موجودات این جهان از جمله کوها نوعی از درک و احساس دارند. اگر الله امی آیت ها را به امی تو یک کوهایی که احساس بی نهایت کوچکتر نسبت به انسان است، اگر به این نازل می شد و مورد خطاب کوه می بود، الله جل جلو کوه از ترس با امی کم روحیه‌ای که دارد کهش قابل مقایسه نیست با انسان، این کوه می لرزید و از هم متلاشی می شد، ولی انسان هیچ بی تفاوتش برش. لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل میکنی این قرآن را علی جبل برکو، لرأیت و خامخا میدیدی کورا خاشعا ترسنده، متصدعا پاره شونده من خشیت الله، از ترس الله. و تلک الامثال نضرب حال الناس، و این مثال ها را بیان میکنیم برای مردم، لعلهم یتفکرون، تا بیاندیشن، تا بیاندیشن در این پیام. کسی که قرآن را نازل کرد کیست؟ هو الله، آن معبود برحق مستجمی تمام صفات کمال است، حاجت روای تمام حاجتمنداست و ذات است که بیادش قلب ها اطمینان پیدا می کند. هو الله، آن الله است، الذی آن ذاتی که لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، عالم الغیب و الشهاده، داننده پوشیده اشیای پوشیده و شهاده و آشکار است، داننده پوشیده و آشکار است، چیزی که در مابینی سنگ بگذاری الله چی میگه؟ سرزو علم دارد. حضرت لقمان به فرزند چی وصیت کرده بود؟ یا بنی تكون في صخرة أو في السماوات أو أرض يأتي بها الله. أي بچگاكم اگر عملك تو ميكوني فتكون في صخرة در ما بين يك سنگ بوده باشد كي هیچ منفذي نداره، يا در آسمان ها و کنارش باشه یا در قعر زمین باشه، يأتي بها الله، حالا امر حاضر میکنه. در اینجا الله چی میگوید؟ که الله چی است؟ هو عالم الغیب، عالم به اشیای پوشیده است. بنان اگر اعمال در درون سنگ هم باشد او را میداند. در سینه خود بگذار، در ما بین کناره های آسمان ها و زمین باشد، الله به او علم دارد و شهاده و عالم به امور و روشن هم است. عالم به روشن تو میگه که یکان بار چیزی که بسیار زیاد واضح باشه هیچ کس در اونجا نمیره، میگه چی میگنم یک دفعه خود دیدیم. بنان به اساس کثرت شهود مورد مراقبت نمیشود، الهش میکنه، میگه خیز یک گپ روتینی است، یک چیز را دارم که همیشه برو. تو نیست، تو اللهی است که اگر چیزی را آشکارم میکنی باز هم مراقبت او است، اگر چیزی را پتم میکنی زیر مراقبت الله است. هو الرحمن، اگر کسی بگوید که تو مراقبت قوی که بوده باش خواه انسان باید از بین برا زیر ما گناه زیاد میکنیم، الله میگه هو الرحمن، او بخشاینده است، میبخشد، برای کافر و مسلمان رحم میکند و از اجل مسما پیش مؤاخذه نمیکند. الرحیم، باز مهربان است با انسانی که علم الله را شامل حال خود همیشه میداند، مراقبت الله را شامل حال خود میداند و برخلاف حکم الله کاری نمیکند، بر او باز مهربان است، در آخرت باز او را از عذاب نجات میدهد، مشکلات سرش آسان میکند. هو الله، اوست معبود برحق، الذي لا اله الا هو، ان ذاتی که نیست معبود جز او، الملک، بادشاه حقیقی است، الملک، اما بادشاه را او مقرر میکنه و عزلش میکنه، الملک، او بادشاه است، بادشاه حقیقی او است. این ملک ها یک چند روزه میره غال مغال میکنه، با میره پشت کارش با سقوط میکنه. الملک، بادشاه حقیقی، القدوس، نهایت پاک، بادشاه که شد یکان مشکلات پیدا میکنه، ایتو ذات است که بادشاه و مسلط خو است، القدوس، بی نهایت پاک است، تقدیسی از او را هم مخلوقات ادا میکنند. السلام، سالم از هر عیب و نقص، ایتو ذات است که بی نهایت پاک و سالم از همه عیوب، هیچ نوع عیبی را نه در تکوینش تثبیت کرده میتونی، نه در تشریعش ثابت کرده میتونی، نه در اسمای ثابت کرده میتونی، نه در صفات ثابت کرده میتونی، ای تو ذاتی هست مبرا از کل عیوب و کل نقصان هاست. المؤمن، اماندهنده است، ای تو ذاتی هست که المؤمن اماندهنده است، هر انسانی که با او خود را بسکارد نگاهش میکنند. المهیمن، در پناه در آورنده است، در پناه میگیره، المهیمن میگیره تا و محافظتت میکنه. ببینید که العزیز، غالب است، کسی را که جای داد و پناه داد بس غالب بر نگهداری از او هم است، کسی با دور مورد تعرض قرار داده نمیتاند. الجبار، صاحب شوکت است، الجبار صاحب شوکت و عظمت است. المتکبر، صاحب عظمت و کبریایی است، صاحب عظمت است. پیامبر ما علیه السلام می فرمه که من کان فی قلبه ذره من کبر لا يدخل الجنه، من کان فی قلبه ذره من کبر. کبریایی از آن الله است، ای به مخلوق نمیگه. پس وقتی که از آن الله است، هر کسی که این صفت الله را به خود نسبت داد چه میشه؟ سقوط از آن اوست. الله متکبر است، یعنی سخن او باید نافذ شود، دیگرا باید سخن او را و حکم او را بپذیرد. ارگاه تو خواستی به الله تحمیل بکنی، در حقیقت تو متکبر است، زیرا حکم را قبول نکری، حق که باید گفته میشه از ذات حق قبول نمی کنی. المتکبر، صاحب عظمت. متکبر که معنا شد ما شما را، یعنی چیست؟ متواضع. هر قدر عبادت کردی باز به الله که تقدیم میکنی چی میگی؟ یا الله به لطف کرمت قبول بود. اگر تو بگی الله قبول نمیکنه. یعنی مرد قماروازا چی میگه؟ بیا که خدا از این نماز رو خلاص کنه. امیر رقم گفت الله قبولش نمیکنه. زیرا تو در اینجا تو هدفت اینیست که تو محتاج هستی، مثل که نماز سر خدا شفا میکنی، یعنی حقش را خوبتیم. الله محتاج نیست، الله متکبر است. چیزی که تو به الله پیشکش میکنی با وصفی که زحمت کشیدی، بازم بگو یا الله تو بسیار بلند هستی، تو بسیار عظیم هستی، آنچه که باید من عبادت میکردم نتانستم بکنم. ای تو باید بگوی سبحان الله پاکیست خدا را، سبحان الله پاکیست الله را. اما یشرکون، از شریک مقرر کردن ایشان، از شریک مقرر کردن ایشان الله را پاکی هست. هو الله اسم معبودی برحق، الخالق و آفریدگار. اما چیز را الله پیدا کرد، الخالق، الباری او، نو پدید آرنده. خالق ببینید یک چیز را پیدا میکنه، اتصالش میبخشد و دوامش میدهد. باری ذاتی که ابداع میکند، بلا مثیل یک شیء را پیدا میکند. المصور، صورت نگارنده. الله هست که صورت میدهد، یعنی الله هست که نقشه میدهد که چی رقم خوار داشته باشه. صورت را الله به ما داد. المصور، الله هست که صورت میدهد. له الاسماء الحسنى، مر او را نام های نیکوست. نام های نیکو مر الله راست. در اینجا فقط بر ما چی کرد؟ چند صفات الله و اسمایش بر ما معرفی کرد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، و اونم ها الله را آواز بکن و از الله بخواهی. بر خود چیز جور نکن، از جان خود، از جان خود دین جور بکنی. یسبح له ما فی السماوات والارض، به پاکی یاد میکنند او را آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز الحکیم، و اوس غالب و با حکمت، اوس غالب و با حکمت. پس مصور چی شد؟ الله جل جلاله. او صورت ها را میبخشد. پس مسلمان ضرور نیست که چی بکنن؟ او صورت ها را جور بکند. پیغمبر ما علیه السلام می فرماید کسی که صورت ها را جور میکند، ترسیم میکند، رسم میکند، در روز قیامت مأمور میشود که دعی نفقه هم بدم. و پیغمبر علیه السلام میگه لا يدخل الملائکه، ملائکه داخل نمیشود. در او خانه که چی باشد؟ کلب و صوره، سگ و عکس باشد، الله داخلش نمیکند. ای عکس از اگر هر کس که باشد، از شیخ صاحب باشد، از مولوی صاحب باشد، او عکسارم که با حرمتم بند بکنی، لا يدخل الملائکه، ملائکه دیگه داخل نمیشد. اگر از اون دوار بند بکنی باشه تو، یه بیخی داخل نمیشد، نه فحاشه و رسوایی را اوجا بند بکنی، خودت هم مسلمان بگی، در خانه مسلمان برو، عکسای اون دوار بوده باشه و اون برهنه به یک شکل بسیار بد، چی فکر تصورتان چی هست؟ و افسوس به او پدرها، به او برادرها، دام چو خانه خود چنین چیزا را میبینه خود سر خود نمیاندیشد. ما کی هستم؟ موقعیتم چیست؟ و در خانه مسلمان عکس کی؟ عکس دووس، رزیل، فاحش، امور دیگه قائم بود. مصور کی است؟ الله است. و پیغمبر علیه السلام از این منع هم کرده. مرد آمد پیش حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و گفت که ببین، همین کسب من است، کسب من این نقاشی و چیز هست که من باید رسم بکنم اکسارا، و دیگه عایدات من از این طرف است. باز برش گفت که چی کن، اگر دیگه چاره ای نداری برو مناظر طبیعی را رسم بکن، اشجار را رسم بکن، آبا را رسم بکن، خانه ها را بساز که مردم خوشش بیا در خانه های خود را محکم بکنن. این کار را بکن، تو میری دیگه اکسارا جور میکنی، اکسارا نکن، این رزق نیست، این حرام است. این که حرام شد، بنان کسایی که دکانهای ویدیو دارد، دکانهای امی افلای مبتزل دارد، به هیچ وجه رزقش حلال نیست، مردار است، مانده که چتلی را بخورد.